Más sáv. 4-5 évvel ezelőtt azt csodáltam, hogy az internet sehol máshol nem látott sebességgel terjeszkedett a világ gazdagabbik felén. Cégek és szervezetek tűntek fel, majd emelkedtek hihetetlen gyorsasággal, elég csak a Yahoo-ra és a Netscape-re gondolni. Ez a tempó mára sem lassult le, sőt, ha lehet, még fokozódott. Azt hittem, hogy ezt már semmi sem lesz képes felülmúlni, pedig dehogy. A mobiltelefon egyre inkább feszegeti saját korlátait, és bizonyos előrejelzések már azt sejtetik, hogy a mobilok terjedése még a PC-t is lepipálja, még az interneten is. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Mobilizált szerkesztő a kontinens legnagyobb informatikai kiállításán. Ha minden jól megy, kapcsoljuk Hannovert, és a vonalban Dragon György számol be a legfrissebb érdekességekről. Szinte egész Tájvan átköltözött Hannoverbe. A középpontban a mobiltelefon és annak hatásai. A jelek szerint pár év múlva többen netezünk telefonon, mint PC-n. Szörföljünk, e-mailezzünk, beszélgessünk, mindezt egy kb. Két tenyérnyi készüléken, a kanapén elkényelmesedve, avagy új trendek a mobiltelefóniában. A PC tipp is ezúttal Hannoverből jelentkezik a mobilláz jegyében. Majd végigvesszük, hogy hol tartanak ma a hazai honlapok a külső megjelenés szempontjából, azaz jó-e a magyar webdesign. Ma is lesz infószótár és az elhagyhatatlan, lehagyhatatlan Dragoni hírsziporka az előbbiek szellemében Hannoverből. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. A honlapunk címe a szokásos net.hu/modemidok. Írjanak, olvassanak és hallgassanak. Rádió műsort, akár régebbieket is, az oldalakat a Hungary Network gondozza. A csüti csatit pedig ez alkalommal Varga Gábor használja itt a stúdióban, némi kis hanghatás Gábor. Az történt, hogy most éppen megpróbálok visszajelentkezni. De mutasd meg, hogy használod ezt a csüti csatit. Mi jól látjuk innen egyébként. Halljuk a csüti csati csattogást is. Tehát ő használja, ez a mi internetes üzenő csatornánk. Milyen címet kell beírni a böngészőbe? chat.gyaloglo.hu. És ott be kell kattintani magunkat a csüti csatira a Modem Idők internetes beszélgető csatornájába. Európa legnagyobb számítógépes kiállítása. Úgy is mondhatnánk, hogy a guruk kánaánya, az informatikusok paradicsoma, a legnagyobb kiterjedésű éves őrület Németországban, amely már az első napon közlekedési dugót okoz minden évben. A hannoveri vásárvárosban ott van Dragon György. Mit láttál, mit hallottál? Van-e már valami szenzáció? Üdvözlet innen a távolból mindenkinek. Hát közlekedési dugó az mondjuk gyenge kifejezés arra, amit átértünk. Megtanultuk azt, hogy az autók milyen jól tudnak egy helyben állni egy autópályán. Ezt több órán keresztül gyakoroltuk. A kiállítás iszonyú méretű, egyszerűen felmérhetetlen annak, aki még ilyen kiállítási területet nem látott. Kiállítók száma körülbelül olyan 1900 körül van, tehát mindenki felmérhető, hogy ez hihetetlen, és ennek az 1900-nak a jó része szerintem Tájvánról jött, vagy Tájvánhoz köze van. Minden esetre minden létező megoldásból legalább kettő van, tehát bármi is az, akár karakterfelismerő rendszer, akár infravörös retina letapogató, akár MP3 lejátszó, egy semmiből sincs. Ha az egyik standon látunk valamit, akkor kés standoló, de biztos, hogy van egy ugyanolyan. Most már neked nagy rálátásod, gyakorlatod van, hogy Magyarországon az itteni informatikai kiállításokat hogyan szervezik meg. Ugye mi az utóbbi években minden egyes alkalommal fanyalogtunk, zsibvásárhoz hasonlítottuk ezeket a kiállításokat némi kis csipkelődéssel. A Cebitehez képest milyen? Hát a zsibvásár szó az erre biztos, hogy nem igaz. Ez egy sokkal jobban megszervezett történet. Még saját belső buszjárat is van, amin a távolabbi standokat el lehet érni. És ez nem kerül dugóba? Nem kerül dugóba szerencsére. Egyébként témakörök szerint vannak úgy körülbelül beosztva a termek. Végülis a 13-as teremben vannak mondjuk az alaplapgyártók, akkor a 6-os teremben vannak a linuxosok, akkor amit tudom, 9-esben vannak a videokártyagyártók többek között, szóval így lehet tudni, hogy az ember merre felé jár, akkor mit tudom én, az 1-esben a fő csarnokban vannak a nagy világcégek, mint mit tudom én, a nagy kék. És te mit keresgéltél, hova mentél főképpen? Hát leginkább az ilyen otthoni felhasználásra szolgáló helyeket nézegettem ma meg, tehát ahol alaplapok, videokártyák, hálózati eszközök, illetve ilyen Winchesterek, meg hogy mondják ezt szép magyarul. Merevlemezek. Merevlemezek, tároló egységek találhatóak. egyszerűen annyira átláthatatlan és annyira hatalmas méretű az egész, hogy tényleg nem lehet eljutni egy nap alatt mindenhova, még csak akkor, ha mit tudom, atléta dresszbe öltözik valaki, és végigfut mindenhol, csak akkor meg semmilyen információhoz nem jut hozzá. És a látogatók, ők külsőre hogy néznek ki, milyen emberek? Informatikusok, rendszergazdák, inkább diákok, vagy hétköznapi alandók? Hát a gyűjtő szellem az itt is tapasztalható, tehát azon a standon, ahol én sorba álltam, és gumicukorka volt, mint reprezentációs ajándék. Ezért álltál sorba? Nem, kivételesen nem ezért. Pillanatok alatt elfogyott a készlet, mert mindenki 4-esével, 5-esével vitte. Biztos ilyen processzorvezérlésű gumicukorka lehetett. Nem, inkább kóla ízű volt, de nem baj. Ennek ellenére ugyanígy gyűjtik a prospektust, minden nagyon hasonló, csak valahogy úgy az egész kicsit talán szervezettebb. Van-e valami nagy bejelentés a Cebitán? Holnap fogják bejelenteni az új VIA processzort, tehát a VIA, aki fölvásárolta a Cyrix-ot, holnapi napon jelentik be ezt a processzort, én már ma megtudtam, hogy holnap bejelentik, tehát ott semmilyen rokonságban nem áll ugye a ismert potenciál növelőszerrel. Hát nem. Tehát nem Viagra nevű processzor, csak VIA Cyrix 3-nak hívják. És ez miért érdekes? Ez azért érdekes, mert egy időben arról volt szó, hogy a Cyrix többé nem lesz jelen ezen a piacon, ahol az otthoni számítógépes felhasználóknak a processzorai, amiket ugye az Intel és az AMD most a két mondjuk így vezető ebben a témakörben, de ők újra visszatérnek, és holnap jelentik be az új processzorukat. Emellett rengeteg olyan készülék és eszköz van, ami otthoni felhasználóknak készül, tehát mit tudom én, otthoni hálózati eszközök, vagy videokamera, ami összeköthető a Winchesterünkkel, és arra vehetjük fel egyből az adatokat vele, mindenféle újabb és még újabb portokon keresztül. Elterjedőben van ugye a FireWire, amit itt nagyon nyomnak egy csomó helyen. Szóval azért nagyon sok újdonság van, de olyan igazán nagy durranás, olyan igazán világrengető dolog azért nincs. Na a végén még, amikor is ugye szokás szerint a Dragon hírszipor következik, akkor visszatérhetünk még a hannoveri vásárvárosra, illetve most még pár percig ezzel foglalkozunk, de átadhatnád a telefont Bognar Ákosnak, a PC World főszerkesztőjének, hiszen a PC tip következik. Szóval Bognár Ákossal délelőtt még javában szerveztük ezt a kis beszélgetést. Valaki köhögött ott a háttérben? Ennyire hideg van itt mindenhol. Hát ennyi. Mondtam, hogy nem Szibériába kell menni. Pedig nem is ott várják a kiállítást. Szibériában. Szóval Bognár Ákossal SMS-ben szerveztük meg ezt a beszélgetést, és ez is mutatja, hogy a mobil telefonia az mennyire jelen van a hétköznapjainkban, de vajon ott a Cebitán mennyire látható, érezhető mindez? Szinte lehetetlen ezt ma még körbenézni, tényleg csak egy napot tudtunk végigbányászni a kiállítás különböző bugyraiban, ráadásul rengeteg ember van, tehát nagyon nehezen halad az ember előre az információ éhségében, de az tény, és már most lehet látni, hogy a VAP és a különböző drót nélküli Bluetooth technológiáról nagyon sok cég hozott be már kézzelfogható eredményű terméket. A te ma esti PC tipped viszont nem a mobiltelefoniával kapcsolatos. Mindig a feszőparipámon lovagolok, ez az MP3. Elképesztő mennyiségű megoldást lehet látni erre az új termékcsaládra. Természetesen a felleszeműek járnak legelől ezen technológia megvalósításában. Nem néztetek rájuk felleszemmel, ugye? Egészen névjegykártya méretű, ami persze picit vastagabb annál, de tényleg csak 2-3 mm vastag, tölthető akkumulátorral egy beépített MP3 lejátszótól kezdve. A Sony most már Európában is bemutatta a saját kis MP3 lejátszóját, ami a memory stickkel működik, egészen kicsike. Nagyon jó pofa dolgokat lehet látni, amíg kocsiba beépíthető, a kazettának a helyére be kell tenni, és akkor lehet MP3-at lejátszani. Na ez az, ilyet én már én is láttam, hogy egy hagyományos hangkazettához hasonlít a formája. Mi is azt hittük, hogy ez egy nagyon nagy újdonság, minden második standon láttunk egy újabb és újabb megoldást. Egészen jó pofák ezek, de még olyat is láttunk, ami kocsiba építhető PC, és ezen lehet MP3-at is lejátszani például. Na most Ákos, szerinted ezek el fognak terjedni? Hát ahogy én elfigyelgetem ezeket a hordozható, úgymond mobil MP3 lejátszókat, ezek elég drágák. Összehasonlítva mondjuk egy Walkman-nel azért még nem éppen versenyképes. azért fognak elterjedni, mert mint minden tömegcikknél a hatalmas nagy elterjedtség hozza magával azt, hogy olcsóbbak lesznek ezek a termékek. Annyi fajta színű, formájú, valószínűleg a lelken szinte az összesnek ugyanaz a processzor és ugyanaz az eljárás, de olyan formájuk, olyan színűek, olyan egészen extravagáns megvalósításúak, hogy erre biztosan le fognak csapni a tömegek, és viszik majd, mint a cukrot. Egészen jópofa olyan tamagocsi formájú MP3 lejátszót is lehet látni, ami nem is azt mondom, hogy zsebre vágott, hanem egyszerűen a markodban bele tudott foglalni. Hát köszönöm szépen, maradjatok itt a vonalban, mert amikor itt beszélünk... Mert hogy a Csüti Csatinak van ám kérdése a Bognár Ákoshoz. Na, akkor tegye föl. Legelőször minden Csüti Csat is üdvözöl, kedves Ákos, és ez a kérdés, hogy nem találkoztál-e véletlenül egy Gagyis Annyi nevű mixímes emberrel ott a Cebiden? Momentán nem tudom, biztos, hogy van. Na mindegy, figyeljük továbbra is akkor a Csüti Csatit, kedves Gábor, és akkor folytatjuk a műsort a mobil témánkkal. Az idei Cebit sláger témája, tehát a mobil kommunikáció. Érdekes módon az Infinit hírlevélben legutóbb pont ezzel a témával foglalkozott Pintér Róbert, az Információs Társadalmi és Trendkutató Központ munkatársa. A cikkben azt olvastam, hogy pár év múlva a mobil megelőzi a PC-t az internet használatában legalábbis, de talán darabszámban is, mert ma, ha jól emlékszem, 350 millió PC van, és néhány év múlva ez csak 500 millióra emelkedik, míg a mobiltelefonok száma sokkal drasztikusabban növekedik. Hát jó estét kívánok minden kedves hallgatónak! Azt kell mondjam, hogy számokban, nyers számokban mérve 468 millió mobiltelefon van a világon, vagy volt 1999-ben. 1998-ban ez 350 millió körül volt, ugye Magyarországon körülbelül 1,5 millió mobiltelefon van, ezt hozzá kell tenni. Míg PC-ből körülbelül 300-350 millió van összesen a világon. Most ebből mennyi internet képes? Azt kell mondani, hogy a mobiltelefonoknak a túlnyomó része, ugye 90-95% egyelőre még nem tudja a mobil telefon kezelni az internetet, ugyanakkor a WAP, illetve hát a más hálózati megoldások azok el tudják terjeszteni azt, hogy a mobiltelefonok is tudják fogni, kezelni, üzeneteket küldeni. Akkor miből lehet következtetni arra, hogy nem sokára az internet legfőbb eszköze a mobiltelefon lesz? Ha még ma azért a szerintem telefon a többsége nem... Szerintem ezt az embernek az antropológiai fogja eldönteni. A legtöbb ember szeret utazni. Most azt kell mondani, hogy az ember ül a irodában, vagy ül egy számítógép mellett, azt nem lehet magával vinni bárhová, míg a mobiltelefon a személyre szabott, egyéni eszköz, az ember mindenhová magával viheti. Ugyanakkor azonban szerintem a mobiltelefon sem abban az értelemben lesz számítógép, vagy abban az értelemben lesz internetképes eszköz, ahogy ezt egy mobiltelefonon most elképzeljük. Tehát nem ez a kétsoros vagy négysoros kijelzőjű kis gombokra alapuló telefonjellegű eszköz lesz, hanem sokkal inkább egy számítógép és egy mobiltelefonnak valami fajta közeledéséről, szakszóval mondva konvergenciájáról van szó. Nem is beszélve a különböző kulturális különbségekről, ugye a Földön nagyon sokféle kultúra létezik, és pont a te írásodban olvastam, hogy Japánban nagyon különleges helyzet állt elő. Könnyebben tanulják meg a japánok a mobiltelefon billentyűzetét, mint a latin ABC és PC billentyűzetet. Igen, ez alapvetően egy kulturális különbség, tehát szintén itt az ember van a középpontban, és sokkal kevésbé a technológia. Bármi meglepő, a japánok azt mondták, hogy azért nem szeretnének még egy eszközt, még egy PC jellegű eszközt a háztartásokban, mert nem fér el. Nagyon kicsi a lakás, nem lehet hová tenni. Ez az európai fül számára ez egy borzasztóan érdekes, abszurd dolog. Valójában azt kell mondani, hogy a billentyűzet, egy 3000 karakterből álló billentyűzet, az szintén nagy, szintén nem férne el a lakásban. Ha már egyszer meg kell tanulni... egyébként? Láttam már? Szerintem nem. Tehát igazániból, ha már meg kell tanulni egy kisméretű eszköznek a használatát, akkor sokkal egyszerűbb egy mobiltelefonnak a billentyűzetét egy görgítősávval, vagy egy olyan virtuális eszközt. Nem lehet tudni, hogy 2-5 év vagy 10 év múlva milyen eszközök lesznek. Elképzelhető, hogy holografikus eszközök, amik kivetítik az emberre a képernyőt, vagy a szemüvegbe épített eszközök. Tehát valószínű, hogy sokkal egyszerűbb lesz használni ezeket a dolgokat, és az embernek az antropológiája az, hogy kicsi az embernek a kezed, a billentyűzet még kisebb, az, hogy az embernek látni kell ezeket a dolgokat, meg kell jelennie grafikusan. Ezekhez a dolgokhoz kell a technológiát idomítani. Tehát, hogy végre ne az ember idomuljon a technológiához, hanem a technológia az emberhez. És erre talán ezek szerint alkalmasabb a mobiltelefon. A használat szempontjából könnyebb egy mobiltelefonnak a befogadása egy átlag ember számára, mint a PC kezelését elsajátítani? Szerintem abból ítélve, hogy mennyi PC van a világon, és mennyi PC-t használnak az emberek, és mennyi mobiltelefont, szerintem egyszerűbb a mobiltelefonnak. A telefon ez egy olyan eszköz, amit mindenki ismer. Hiszen ezt hozzászoktunk a mindennapi életünkben, ugye nem véletlenül ez egy nagyon régi találmány. A számítógép ez egy olyan dolog, ami sok emberből félelmet vált ki, nem tudják bekapcsolni, nem tudják kezelni, félnek attól, hogy tönkreteszik. Egy telefonnál ez sokkal kevésbé megvalósítható, sokkal kevésbé félnek ettől. Egy telefon nagyon egyszerű dolog, ha lejtem, összetörik, veszek egy másikat. Egy számítógép ez túl nagy berendezés. Ha azt véletlenül lelököm az asztalról, és összetörik, a végévényesen vége van az embernek a karrierjének, mondjuk egy cégnél. Itt van velünk Szegfű Balázs is, a Carnation Consulting ügyvezetője. Nálatok is készült nemrégiben egy ilyen tanulmány, ami a magyarországi internetes telefonokról? Nem, gyakorlatilag áttekintettük csak ezt a technológia, még iparági szempontból ezt a vapos vagy mobilos internetes piacot. Én csak azt szeretném jelezni, hogy szerintem az összehasonlítás alapja szerintem téves, mert úgy vélem, hogy a PC az egy véletlen baleset volt az internet életében, rendszerűen le kellett jönni azokra az egyetemi szerverekről, ahol megteremtődött, ahol létrejött maga a net, és nem lehet összehasonlítani tulajdonképpen a PC-t, vagy nem érdemes a mobilok, vagy bármással, hiszen úgyis ezernyi más eszköz a játék konzoloktól kezdve a minim mikrohullamú sütőkbe épített kis internet adóvevőkön keresztül minden fog terjedni a net, és nem pedig az a kérdés, hogy PC lesz, vagy nem lesz PC, teljesen egyértelműen szerintem. Tehát akkor a hálózat maga az nem a számítógépek hálózatát fogja jelenteni egyre inkább, hanem mindenféle eszközöknek az összekapcsolása. Így van, mindenféle eszközök az emberek hálózatát, a háztartás eszközök hálózatát, a járművek hálózatát, tehát maga a hálózat fog jelenni mindenütt, és az, hogy annak idején volt egy olyan, amit PC-nek hívtunk egy olyan 15 éven keresztül, hát szerintem ez egy történelmi tényé fog hamar válni. Robert, egy kicsit a társadalom tudós szemszögéből is nézed ezeket a változásokat. Egy ilyen típusú változás, mint az internet, illetve a hálózatok ilyen szintű terjedése, hogy már sok-sok százmillió készülékről beszélünk, ez előidéz majd valamilyen változást a társadalmakban is? Szerintem a mobiltelefon eredendően előidézett már most egy változást. Hát megnézzük mondjuk Finnországot, ahol a mobiltelefonok elterjedtsége 70%, és vannak egyes adatok, amelyek arra utalnak, hogy a kisgyermekek körében elterjedt a mobiltelefon használat. 100%-ról is beszélnek 9 éves gyerekeknél. Én ezt az adatot most legutóbb a héten a finn kollégákkal való egyeztetésben nem tudták visszaigazolni, de cáfolni sem tudták. Tehát ha egy szülőnek elveszik egy gyereke, akit ezt meg kell találni, az nagyon jó, például a gyereknél van mobiltelefon. Ugyanakkor azonban kétséges, hogy egy gyerekre, aki nem tudja magát eltartani, tehát a mobiltelefonnak a gazdasági fenntartására képtelen, az hogyan fogja ezt az eszközt használni. Tehát ez egy olyan kulturális kérdés szerintem, ami nagyon, nagyon fogja foglalkoztatni az embereket, és már egyeseket most is foglalkoztat a világ más részein. Itt a modem idők, 10:30 lesz, 12 perc múlva. Most már hozzászokhatunk, hogy a Carnation Consulting számunkra is érdekes felméréseket végez, főképpen a világháló magyarországi szegletén. Ezúttal az internetes dizájnnal foglalkoztatok, körülbelül 2 héttel ezelőtt jelent meg ez a felmérés, vagy sorrend, toplista, hogy nevezzem, Szegfű Balázs. Egy felmérés készült, nekem áttekintettük azt, hogy milyen felkészültségűek a magyar webdesign, illetve webdesign környékével foglalkozó cégek, és ezen belül egy toplistát készítettünk, amit tulajdonképpen ezen belül már nem sorrendet jelöltünk meg, hanem egy ABC sorrendű felsorolást hoztunk nyilvánosságra a 10 legjobb magyar, szerintünk legjobb magyar webdesign cég listáját. És nagy örömmel fedeztem fel, hogy a 10 legjobb között ott van az a csapat is, aki pont a modem idők honlapját is megtervezte. Így van. Csak így úgy van. Mondtam. Így van, azt gondolom, hogy a legfontosabb tanulsága az volt ennek a kutatásnak, hogy nem nagyon láttunk olyan szolgáltást, ami igazából teljes körül lett volna. Az ügyfeleknek a igények a teljességét tudta volna kielégíteni. Voltak nagyon jó programozási megoldások, fejlesztői megoldások, voltak nagyon jó webdesign megoldások, voltak inkább üzleti szemléletű, vagy inkább kommunikációs, vagy kreatív szemléletű megoldások, de igazából olyan típusú megvalósult elképzelésre nem találkoztunk, amelyik egy ügyfélnek egy teljes megoldást tudott volna igazából kínálni. Azt mondd meg nekem, hogy lehet fölmérni azt, hogy milyen egy webdesign, hiszen ez egy szubjektív dolog. Jól néz ki, vagy nem néz ki jól, Ez attól függ, hogy kinek milyen az ízlése. Így van, ez nem is volt egy könnyű feladat. Tulajdonképpen, amit mi megvizsgáltunk, az mondjuk angol szó a usability, vagy használhatóság, illetve a másik kedvenc angol szavunk, ugye a user interface, tehát a felhasználó számára megjelenő felületnek a vizsgálata volt, mennyire felhasználó barát, mennyire veszi figyelembe a használó szándékait, és hogyan tud ennek a segítségére tenni. Igen, mert ugye az utóbbi években a design szó nálunk olyan értelemben is használatos, hogy a szép forma tervezet, pedig ez nem csak ezt jelenti, hanem éppen a használhatóságát is. Így van, így van. Na és lesz ennek valami fajta folytatása? Kell-e fejlődnie ezeknek a web design tervező cégeknek, vagy az átlag magyar honlap nagyon el van még maradva ezeknek a színvonalától? Én azt gondolom, hogy a megoldások teljessége felé tart ez a piac, tehát mindenképpen aki ezen a piacon hosszú távon akarja elképzelni jelenlétet, annak a teljes megoldások felé kell nyitnia. Mi magunk is a 10 webdesign cég közül választottunk partnert, hogy teljes megoldásokat kínáljuk. Köszönöm szépen! Süti, Csatin továbbra is kérdeznek. Varga Gábor, mi volt a legutóbbi kérdés? Hogy hol lehet olvasni a Carnation felmérésnek az eredményeit? Ez a www.carnation.hu, carnation.hu nevű szájta. Illetve, hogyha jól tudom, ott van a Süti, Csatin egy régi kedves hallgatónk, Podoski Péter. Igen, Podisoft néven nyomul. Akitől azt a levelet kaptam néhány nappal ezelőtt, hogy elkészült a honlap készítő szoftverének az új változata. Dragon Gyuri, te itt vagy még a vonalban? Igen, még itt vagyok. Emlékszel Podisoft szoftverére? Mi az, hogy beszéltünk is annak idején róla a műsorban, és pont dicsértem is, hogy milyen jó, hogy valaki otthon hobbiból honlapkészítő szoftvert fejlett Magyarországon. Bizony, és képzeld el, hogy a programnak elkészült a 2-es változata. Hurrá! És Péter azt írta nekem, hogy felújította a honlapját, úgyhogy megkérd bennünket, hogy majd nézzük meg újra, és majd értékeljük, hogyha majd indítunk újra honlappályázatot itt a modem időkben. Amint otthon leszek, ígérem, megnézem, de az a helyzet, hogy itt Hannoverből bármennyire is be van hálózva itt az egész kiállítás, elég nehéz olyan számítógéphez hozzájutni, ahonnan internetezni lehetne. Ez nem azért van, mert nem találhatom meg az internet a gépeken. Csak egyszerűen akkora a tömeg, hogy szinte lehetetlen hozzájutni bármihez. Nálatok meg hideg van. És Podisoft mit írt eddig a Csüti Csatin? Feltett különböző kérdéseket itt az Ákoséknak, mindenféle videókártyákról, hogy milyeneket láttak Voodoo 5-ös Savage 2000-es, de most, mikor írtam neki, hogy a böngészőjéről is írjon valami infókat, akkor nagyon tömören csak a podisoft.ini.hu URL-t írta be ide. Hát köszönöm szépen, és akkor ezután következzen az infószótár. Néhány héttel ezelőtt számoltunk be itt a domain név liberalizációról. Hát nem egy szép magyar kifejezés, Bódi Zoltán. Azért nem kellett tőle nagyon félni, hiszen a dominiumot már biztos mindenki ismeri, és biztos mindenki emlékszik a történelem órákról erről kifejezésre. Hát ugye földbirtok, ennyit jelent egy szép latin kifejezés. A latinból átvette az angol, angolosított a domain, ugyanazt jelenti birtok, terület, tartomány, tárgykör, semmi különös nincsen ezzel. Ha a dominium megmaradt a magyarban, történelemtudományban, valószínűleg a domain is megmarad a nyelvhasználatunkban. Annyi a probléma vele, hogy ez tényleg annyira angolos formája, az ain végződést, hogy ez teljesen nem illik a magyarba, de hát volt már erre más példa is. Ez szépen magyarul domain formában rögzül majd meg. A helyes írása az szerintem elképzelhető, hogy egy idő után magyarosodni fog. Én már láttam így. Így van, ez a tendencia, ez megfigyelhető a mostani helyes írás. Számítás technikai szaklapban láttam, folyamatosan használják, igen, konzekvensen ével. Igen, hát ez egy tendencia, ez lehet alkalmazkodni és be lehet illeszkedni. Szerintem egyébként ez az a szó, erre biztos ugyan nincsen most felmérés, de ez az a szó, amit most az internetezők talán leggyakrabban használnak Magyarországon. Ugye. Egyébként Zoli, hogyha már itt tartunk, mit gondolsz, nem lenne érdemes az összes olyan szót, ami ezzel az informatikai forradalommal kerül be Magyarországra is, egyszerre, ahogyan megérkezik, és ahogyan elkezdjük használni, rögtön honosítani, és például így, ha domain, akkor rögtön évvel leírni, és így bevezetni? Hát csak az a kérdés, hogy ki tegye ezt meg. Szóval ezt össze kellene valahogy fogni, és ezt szinte lehetetlen. Hát ezt majd szépen a gyakorlat hozza. Szóval a nyelvet azt emberek használják, és nem gépek. Az emberek azok úgy beszélnek, kommunikálnak, írnak, ahogy nekik jó, ahogy nekik megfelelő, ahogy ők könnyebben tudnak egymással kapcsolatot tartani. Ha rájönnek, hogy ez az AIN, domain, meg ez a domain írás, meg kiejtés nagyon nehézkes a magyarnak, meg nem érti meg Zsuzsi néni, akivel szeretnék internetezni, akkor majd ez szépen lesz domain, mert úgy könnyebben megértik. Tehát most hiába írja le az akadémia, úgyis akkor valósul meg, amikor úgy látják az emberek, hogy könnyebb nekik magyarosabban. Infoszótár jövő héten is. Van most időn, kedves Dragon Gyuri, a hészi polkákra, úgyhogy halljuk. A legfontosabb bejelentés azoknak szól, akik Magyarországon információtechnológiával, szép kifejezéssel élve, informatikával foglalkoznak. Schröder kancellár tegnap jelentette be a CeBIT megnyitásán, hogy 30 ezer helyet tartanak fent kelet-európai, illetve indiai információtechnológusoknak, akik jöhetnek dolgozni Németországba, hiszen Németországból az amerikai cégek sok ilyen szakembert vittek el. Épp ezért minden kedves hallgatónknak felhívnám a figyelmét arra, hogy vegye elő a beporosodott német tankönyveit, hogyha egy jó kis németországi IT, mert itt így mondják, tehát egy ilyen informatikai álláshoz akar jutni. Ez egy nagyon-nagyon fontos bejelentés, hiszen Kelet-Európára vonatkozik ez a bejelentés, itt nem francia és angol informatikusokat fognak idehozni, hanem javarészt magyarokat, hiszen legyünk büszkék magunkra, hogy nagyon jó informatikusaink vannak. Tehát ez kvázi egy politikai jellegű bejelentés volt. Egy pillanat, Pintér, nem lehet ezt távmunkával megoldani? Mindenki helyén maradna a fenekén, és nem kell németül tanulni, se utazni? Ez szerintem csak annyiban lenne megoldhatatlan ebben a pillanatban, hogy a internet sebessége a két ország között nem feltétlenül olyan gyors. Egyelőre még nem tudtuk fölvenni azt a sebességet Kelet-Európában, amit itt, tehát a videokonferenciákhoz és az egyéb ilyen magas sebességigényű dolgokhoz még lehet, hogy a magyar hálózatok nem tudtak olyan szinten reagálni, ez az egyik. A másik pedig, hogy végül is itt Németországban is szeretik a blokkoló órát, az pedig virtuálisan elég nehéz. Tehát inkább szeretik, ahogy én észrevettem, hogyha itt dolgoznak az emberek. Egyébként a nyelvi probléma sem lehet igazán akadály, hiszen pont az Infinity levélben olvastam arról a rendszerről, ami egyre inkább halad a elkészült állapot felé. Online fordítanak mindenféle oldalakat egyik nyelvről a másikra, és automatikusan. De ez először be kell gépelni azt a szöveget, és azt el kell fordítani. Ez az élő nyelvben elég nehezen megoldható. Minden esetre az azért tény, hogy az ősi emberi kommunikációs formulák azért megmaradnak változatlanul, hiába fejlődik az internet. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy ez jó lehetőség lehet informatikusoknak, hogy jó álláshoz jussanak, tehát érdemes esetleg körülnézni. Következő hírünk, az MP3 itt teljes mértékben elöntötte az egész kiállítást. Ma jelentettek be egy olyan MP3 lejátszót, ami a copyrightos, tehát védett anyagokat is képes lejátszani és felismerni. Idáig csak olyan lejátszók léteztek, amik a teljesen szabadon terjeszthető MP3 formátumokat ismerték. Most az egyik cikk kihozott egy olyan lejátszót, amit már többször beszéltünk róla, hogy hitelkártyás fizetéssel lehet letölteni MP3-as mintákat, amelyekben digitális vízjel van. Most ez a lejátszó felismeri ezeket a digitális vízjeleket, de ez egy vadi új bejelentés, ezt a mai napon tették meg, tehát ezen túl lesz ilyen is. És nem félnek, hogy a rendőrök esetleg megjelennek, ott aztán elviszik az egész készletet? Erről szól a következő hír, nagyon érdekes volt, mindjárt úgy gondoltuk, hogy ez egy milyen biztonságos kiállítás, és itt mennyire más világ várható, amikor reggel bementünk a 13-as terembe, jobb oldalt egyből a bejárat mellett volt egy stand, ahol ki volt írva, hogy elnézésüket kérjük a kedves látogatóknak, de az éjszaka leplő alatt ellopták a projektorainkat. És csak néhány rendőrrel találkoztunk, ez érdekes jelenség volt, ha nem is annyira hír. Viszont ami hír, bár inkább trend, én mindenkinek felhívom a figyelmét arra, hogy készüljön föl, jönnek a tulipiros, átlátszó, mindenféle randa, borzalmasan kinéző, dizájnos, ilyen iMac-re ütő kompjúterházak. Köszi szépen, Gyuri, most el is búcsúznék tőle, további jó kiállítást, és van még egy megjegyzés a Csüti csatén. Androidnak volt az MP3-hoz egy nagyon aktuális beszólása, MP3 télen-nyáron. Eddig tartott a modem idők, legközelebb március 2-án jelentkezünk. Keressék fel a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.